Czech i Belgii pojazdach, o zalegalizowaniu 8 wyłudzonych z wypożyczalni w Polsce dostawczych Mercedesach o łącznej wartości około 3 milionów złotych. Liderami gangu byli dwaj mieszkańcy Rzeszowa, Michał O. i Krzysztof K. Krzysztof K. lokował zyski z przestępczego procederu w budowę osiedla domów jednorodzinnych w Warszawie i w ten sposób prał te brudne pieniądze. Drugi z szefów grupy, który ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem, został zatrzymany w Belgii, gdy podróżował kradzionym samochodem. Był poszukiwany przez kilka prokuratur w Polsce, m.in. za wyłudzenie kredytów bankowych na wielomilionowe kwoty. Do aresztu trafiło 6 gangsterów. 240 km na godzinę. Z taką prędkością 23-letni kierowca prowadził samochód na ekspresowej trasie niedaleko Braniewa. Młody mężczyzna, wyprzedzając, wjechał wprost pod nadjeżdżający z naprzeciwka nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze, którzy patrolowali trasę, byli zmuszeni zjechać na pobocze, a potem ruszyli w pościg za drogowym piratem. Gdy go zatrzymali, okazało się, że kierowca był trzeźwy, a swoją brawurową jazdę tłumaczył osobistymi problemami. Na razie tylko stracił prawo jazdy, ale czeka go proces. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim będziemy świętować 200. rocznicę powstania uczelni. Polskie Radio obejmuje uroczystości patronatem medialnym. Dziś została podpisana umowa w tej sprawie, co potwierdza prezes stacji Andrzej Siedzieniewski. To jest uczelnia numer jeden dzisiaj w naszym kraju, która przez 2 stulecia stanowiła swego rodzaju intelektualną wizytówkę naszego narodu, która stworzyła warunki, wykształciła i stworzyła warunki do pracy naukowej wielkiemu gronu najwybitniejszych umysłów naszego kontynentu. To jest wreszcie uczelnia, której sale wykładowe i laboratoria dzisiaj stanowią przepustkę do nowoczesnej wiedzy. Jubileusz za 2 lata, ale pierwsze uroczystości zaplanowano w przyszłym roku. Jak informuje rektor uczelni profesor Marcin Pałys, obchody rocznicowe będą się odbywały pod hasłem 2 stulecia, dobry początek. Czyli pomyślmy nie tylko o tym, co dotąd zrobiliśmy, ale co możemy zrobić w przyszłości. I niech te nasze sukcesy z przeszłości będą trampoliną do dalszych działań. Kulminacyjny moment obchodów przypadnie 19 listopada 2016 roku. Tego dnia minie dokładnie 200 lat od powołania do życia Uniwersytetu Warszawskiego. To był Serwis Trójki. Od Górnego Śląska po Podkarpacie i Mazowsze mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie i od 24 do 26 stopni. Wieczorem i w nocy na południu deszczowo i burzowo, podobnie będzie jutro, a do tego termometry pokażą 24 stopnie nad morzem, 28 w centrum, 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Kiedy chcę wziąć pożyczkę, jestem sprawdzana. Ale to ja chcę najpierw sprawdzić pożyczkę. Wypróbuj pożyczkę w Providencie. Teraz jest okazja. Provident 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na 2 kółkach. Witam, Henryk Sytner. Kto jeszcze nie ruszył na trasę, powinien to uczynić jak najszybciej. 2,5 tygodnia mają uczestnicy naszej 44. akcji kolarskiej na przesyłanie sprawozdań z wakacyjnych wycieczek. Te prace najpóźniej 2 sierpnia muszą znaleźć się w naszej redakcji. A warto potrudzić się nad sprawozdaniem, bo tak wspaniałej nagrody nie ma chyba w żadnym konkursie rowerowym w Polsce. Kolarskie kroniki zadecydują o wyborze laureatów, którzy polecą na rajd rowerowy po Ibizie, a wcześniej penetrować będą kolarskie szlaki w rejonie Szklarskiej Poręby. Wszyscy pedałować będą na najnowszych 29-calowych rowerach górskich z tarczowymi hamulcami. Zwycięzcy otrzymają od nas, jak co roku, piękne stroje kolarskie. Przyznacie, że jest o co walczyć. Adres, pod którym przyjmujemy sprawozdania: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Niektórzy z Was dopiero się zastanawiają, dokąd warto ruszyć na rajd. Grażyna Orłowska tym razem proponuje naftowy szlak w okolicach Krosna. W okolicach Krosna zachowało się wiele urządzeń służących do wydobycia i przetwórstwa oleju skalnego. Szlak zaczyna się w Krośnie i przez Świeżawę Polską, Zręcin, Charkówkę, Bóbrkę można dojechać do Dukli albo wrócić... Ale to znaczy bocznymi drogami, to nie są specjalne ścieżki rowerowe. Nie, to są drogi asfaltowe przez wsie, boczne drogi, omijające te drogi główne, no szczególnie krajową numer 9 do Przełęczy Dukielskiej, to tą drogą nie będziemy jechali i wracamy do Krosna. Te wszystkie miejscowości związane są z życiem Ignacego Łukasiewicza i z jego działalnością na polu właśnie przetwórstwa ropy naftowej. W Bóbrce znajduje się skansen, gdzie wiele urządzeń z tamtego okresu. Warto tam spędzić kilka godzin, a jeden z ciekawszych eksponatów to jest kopanka Franek, najstarszy istniejący taki szyb, studnia licząca sobie kilkanaście metrów głębokości. W Krośnie na pewno warto odwiedzić muzeum, w którym znajduje się największa kolekcja w świecie lamp naftowych. Te miejscowości Zręcin i Chorkówka związane są również z pobytem tam Ignacego Łukasiewicza. Na cmentarzu w Zręcinie jest jego nagrobek. Natomiast ten przemysł naftowy i rozwój tego przemysłu powodowało, że się bogacił i ze swoim wspólnikiem również ufundował kościół. Na terenie Bóbrki, tego skansenu, znajduje się też obelisk ufundowany przez Ignacego Łukasiewicza i jego żonę, na którym jest taki napis utrwalający pamięć o tym, że tutaj w 1854 roku powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Czyli taki rowerowy szlak historyczny. 10 minut po 15. W tonacji Trójki. Michał Jakubik w dalszym ciągu przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy telefonach, przy mikrofonie i ekranie komputera, Piotr Kaczkowski. A napisali państwo, z różnych miejsc państwo piszą, nie tylko ze Skandynawii. Serdeczne są pozdrowienia dla państwa, słuchaczy w Polsce, z północno-zachodnich terytoriów. To taka prowincja Kanady, gdzie teraz właśnie wschodzi słońce. No proszę bardzo. Słońce wschodzi, a już słychać tonację. Cud techniki, panie Jarku, tak jak pan napisał, no naprawdę. Serdecznie dziękujemy. Minimaxet Polskie Radio, pisane razem.pl to jedynie słuszny adres, pod którym przez najbliższe 49 minut, może troszkę mniej, bo wcześniej musimy skończyć, będę mógł odbierać listy od państwa. No a co, jeszcze raz tak samo? Tak jak godzinę temu? No przynajmniej zacznijmy. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. Ładnie grają, panie doktorze. Tak państwo piszą do mnie, a ja się cieszę. Ale akurat napisał pan doktor chirurg do mnie. Napisał, że na Żoliborzu 31 stopnia na Myśliwieckiej, a nie wiem, bo nie mamy tu termometru blisko. Tak na oko przez okno wygląda, że ciepło jest. No co, Kansas? Oczywiście, że Kansas. Kansas i kolejny, no takie granie, które się chyba nigdy nie znudzi. Początek albumu Left Over Tour. Dużo jest tej muzyki, tak. ale nie ustaniemy. Obiecałem, że nie ustaniemy, bo tu państwa są zapotrzebowania takie, żeby jeszcze grało i grało. Bardzo proszę, nie zamierzam ustawać. Co jest z koncertem Dream Theater? Dlaczego pan nic nie mówi? A bo ja czekam na państwa recenzję. Nie byłem na tym koncercie. Koncert był w poniedziałek i proszę bardzo, ledwo poprosiłem o taką recenzję w myślach, a tu słuchacz z naszej ekipy, bo spora była ekipa słuchacz trzeciego programu na tym koncercie, słuchacz napisał, że było wspaniale. Po Dream Theater można się spodziewać pełnego zaangażowania i szacunku dla słuchaczy. Trzygodzinny spektakl obfitujący w liczne doznania. Może akustyka troszkę powodowała ból uszu, ale co tam? Oby więcej było takich imprez, bo choć koncertów coraz więcej, to mam wrażenie, że coraz mniej tych propozycji dla nas. No proszę. Dobrze, przyjechali, pojechali. Kansas będzie na wybrzeżu za tydzień we środę. Dobrze mówię? Tak, środa 23 w Warszawie Susan Vega, w Sopocie Kansas. A w Warszawie Kansas dzień wcześniej, 22. No dobrze. Zdążymy? Zdążymy. 19 minut po godzinie 15. Wśród tych pięknych płyt, które powyciągałem wczoraj z półki, znalazła się i ta. For a saxophone. And a saxophone is doubling French horn when he says. Yeah, that's fine, my grandma used to play violin, but listen, please. Right, I've had enough. Now listen, listen. I've had enough of all this. Now, chaps, I'm looking for a saxophonist, you see, doubling French... Tak się to kończyło. Na małej siedmiocalowej płycie w 1967 roku. I poznaliśmy tę muzykę. Byli w Warszawie. I Gdy słuchałem sobie wczoraj tych różnych pięknych płyt, wyciągnąłem książkę, o której już kiedyś rozmawialiśmy, Big Beat Marka Karewicza. Bo pamiętałem, że tam było zdjęcie Art Woodsów. No nie jest to zdjęcie Art Woodsów jako takich. Jest to zdjęcie Artura Wooda. Z zespołem The Art Woods wystąpił w Warszawie w hali Gwardii. Tam jeszcze inni różni artyści byli. Elki Brooks była, zespół The Dakota z Billy J. Kramer. Znalazłem to zdjęcie i gdy otworzyłem... mają państwo tę książkę? Możemy coś zrobić razem. Jeżeli mają państwo, jeżeli państwo otworzą tę książkę, strona 184, to po lewej stronie jest Arthur Wood, a po prawej stronie jest zdjęcie garderoba przed koncertem The Hollies w Warszawie, rok 1966, trzeci z lewej Bobby Elliott. Rzeczywiście jest trzeci z lewej Bobby Elliott, ale drugi z lewej jest Piotr Kaczkowski. A pierwszy z lewej jest Tadeusz Sznuk, którzy właśnie nagrywają tam z zespołem The Hollies wywiad. Naprawdę. No jest jeszcze Graham Nash, niewymieniony, nie do rozpoznania, nigdy by go państwo dziś nie rozpoznali. Bardzo proszę, no otworzyłem sobie taką niesamowite zupełnie, ale dlaczego otworzyłem tę książkę? Dlatego, bo chciałem zobaczyć Art Wooda, czy zespół The Art Woods. A dlaczego chciałem? Bo dzisiaj mija 2 lata od dnia, gdy John Lord odszedł od nas. I pomyślałem sobie, sięgnę po parę takich jego niezwykłych, zupełnie oszałamiających, takich na organach wyczynów. No to jest jeden z najstarszych. Rok jest 1968. Going down. my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Yes, I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Pierwszy album zespołu Deep Purple, Shades of Deep Purple, rok 1968, a na płycie jest napisane tak, że to właśnie bardzo utalentowany zespół i zaczyna się opis od: oto John Lord, wysoki i szczupły, a potem o Rodzie Evansie, Niku Semperze i że na perkusji Ian Pace. No i proszę, a Richie Blackmore też za strun. Takie były opowieści na płytach, na okładkach. Hey Joe, 1968 rok. Dwa lata od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że John Lord odszedł do największej orkiestry świata. Fenomenalny organista. Patrzę cały czas na to zdjęcie. Dopatrzyłem się jeszcze Tony'ego Hicksa tutaj. Czyli mógłbym powiedzieć, że piąty od lewej to Graham Nash, czwarty Tony Hicks, trzeci właśnie opisany Bobby Elliott, drugi Piotr Kaczkowski, a pierwszy Tadeusz Sznuk. A propos, to nie, ponieważ nie ma przypadków w ogóle, dzisiaj są Tadeusza Sznuka urodziny. No proszę, proszę bardzo. Rok temu samolotem leciał na swoją rodzinę, znaczy pilotował. A teraz, dzisiaj nie wiem. Czy ja przytrzymałem wskazówkę zegara? Ależ oczywiście, że tak. Niedaleko od 1968. Tego utworu nie wydano w 1970. To była pierwsza wersja, a potem zdecydowano, że trzeba wydać inną. Ale ta pierwsza też niczego sobie. cause it felt like rain. Troszkę pobrumiło, ale a gdzie ta piszcząca stopka perkusji jest, to? Bardzo proszę. No nie znalazła się na płycie, którą szykowano i wydano 7 listopada 1970 roku Led Zeppelin numer 3. Ale troszkę poczekaliśmy i proszę bardzo, oto jest już tak zwana tekturowa z dodatkową płytą, a na tej dodatkowej płycie no jeszcze raz to samo, tylko że troszkę inaczej. A to Friends bez ścieżki wokalu, a to w innych tak zwanych remiksach, a to wcześniejszy. No tak po prostu, żebyśmy wiedzieli, że coś tam jeszcze w szafie zostało. Ciekaw jestem, czy państwo się wybierają do Ostrawy może, bo tam Colors of Ostrava to się zaczyna chyba dziś, jutro może, jutro. A Robert Plant w sobotę? Proszę, tak blisko, prawda? A co mu szkodziło, żeby tak jeszcze... Może powiedzieli, nie ma już, za dużo jest imprez, nie ma, proszę pana, nie ma miejsca dla pana. W sobotę. Proszę dać znać, gdyby państwo byli. Proszę pokłonić mu się, gdyby państwo z nim rozmawiali. Wiem, Rainbow zaśpiewa i jeszcze jak będzie chciał, to i nie jeden utwór z tej płyty, którą szykuję. Proszę powiedzieć, że czekamy. No dobrze. Susan Vega przyjeżdża. Obiecałem Lukę, ale chciałbym również, żeby państwo posłuchali. To też było bardzo takie ładnie wymyślone pytanie. Jak reagują inni ludzie, gdy pokazujesz to, czego oni nie dostrzegają? Takie pytanie zadał dziennikarz. A ona na to spokojnie. Gdy dorastałam, próbowałam opisać rzeczy, które widziałam, słyszałam czy wymyślałam. I pamiętam, że to często irytowało mojego ojca, gdyż on oczekiwał zazwyczaj innych słów. Gdy pytał, jak się czuję, liczył na zwykłe określenia: smutna, zła, szczęśliwa. A ja odpowiadałam, że czuję się gładko. When I was growing up, I remember saying things that I had seen or heard or thought. You know, I would say what I thought, and I remember my father especially would be very, he would be irritated, mostly because the answer that I would give him was not the one he was expecting. Or if he'd say, how do you feel about something, He was expecting the usual feelings, sad, angry, happy, and I would say I felt smooth. I zawsze dziwiono się, gdy zwracałem uwagę na rzeczy, które nie przemawiały do innych. Ale gdy podpisałem umowę z wytwórnią płytową, ludzie zaczęli mnie bardziej szanować. Mówili wtedy, ona ma kontrakt. When you get a record deal, then people are more respectful. All of a sudden they're like, oh, well, she has a record deal, so she must know what she's talking about. Jeśli ma kontrakt, to musi wiedzieć, o czym mówi. Zapytałem jeszcze, czy takiej umiejętności można się nauczyć. Przytaknęła. I think that you can... Yes, I do. I think that, in fact, my sister is a teacher. Moja siostra, która pracuje z małymi dziećmi, twierdzi, że można zachęcić je do zwracania uwagi na pewne rzeczy, nauczyć je wsłuchiwać się w siebie i czuć się dobrze z samym sobą. Każdy ma w sobie takie miejsce, tylko trzeba je znaleźć. Wizje, które ludzie mają, temperament, zdolność postrzegania pewnych rzeczy, są również darem. Jeśli stworzysz dzieciom odpowiednie warunki do odkrywania świata i poznawania swoich zdolności, to one będą umiały rozwijać tę umiejętność. Susan Vega przyjeżdża do nas za tydzień. Nie wiem, czy znajdzie czas, żeby ponownie odwiedzić Myśliwiecką, ale cieszmy się, że znowu przyjeżdża. Obiecałem Państwu Lukę. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Because I'm crazy, I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Don't argue anymore. Za tydzień jeszcze w tonacji będzie okazja, żeby posłuchać różnych wersji. Tom Steiner, jeszcze chwilkę pobyć z Susan Wegą, zanim wystąpi w Warszawie. Taki list dostałem od państwa w sprawie Kansas i w sprawie Yes. Napisał słuchacz, uwaga, z dalekiej Azji, gdzie tonacji można słuchać późnym wieczorem, a minimaksu bladym świtem. I napisał, że w maju 1994 roku podczas plenerowego festiwalu gdzieś na bezdrożach Wisconsin zarówno Kansas, jak i Yes było pysznie, a dźwięki po prostu takie, że nigdy nie udało się, których nigdy nie udało się usłyszeć. Gdyby jedni i drudzy zdecydowali się kiedykolwiek wystąpić na naszym narodowym basenie. No proszę. To teraz co? To teraz jeszcze ja mam przemówienie dla państwa, bo on ma dzisiaj urodziny i pomyślałem sobie, on to, gdy zapytałem go o to, to powiedziałem, pewnie już to opowiadałeś ze 100 razy, jak to się wydarzyło. A on mówi, najmniej 100, ale chętnie powtórzę. I powiedział. Yes, I remember very clearly. Of course, I've had to tell the story many, many times, but I will tell it once again for you. I was playing in Koncertowaliśmy a called Curved Air. Zespołem Curved Air w północnej Anglii. W Newcastle. Mieliśmy wolny wieczór. I miejscowy dziennikarz muzyczny zabrał nas na koncert lokalnej grupy. Występ nie podobał mi się. Jak wiesz, perkusiści nie zwracają uwagi na wokalistów. Ich interesują tylko partnerzy do sekcji rytmicznej, a on grał, jakby złociste promienie sławy go otaczały. Gdy w jakiś czas potem zestawiałem w Londynie swój pierwszy zespół, odszukałem go i zapytałem, czy nie chciałby dołączyć do mojej grupy. Uwaga. So I called him up and invited him down to London to join this group that I had formed called the Police. When Sting said, okay, co padła nazwa? Sting na to, przyjeżdżam we czwartek. Spanikowałem, bo zespół The Police istniał na razie tylko w mojej wyobraźni. Natychmiast zadzwoniłem do znakomitego, znajomego gitarzysty. Może przesadziłem z określeniem znakomity gitarzysta. Henry Padovani umiał zagrać najwyżej 2-3 akordy. Zostawiłem mu wszystkie napisane piosenki, pomyślałem, przyjedzie ten Sting, spotkamy się we trzech, udam, że pokazuję materiał po raz pierwszy i Sting będzie przynajmniej zachwycony, że mój gitarzysta, chociaż nie najlepszy, to jednak szybko opanowuje nuty. Tym bardziej Sting rozszyfrował mój podstęp od razu i nie ukrywał frustracji, obserwując, jak Padovani nie potrafi wyjść poza akordy A i E. Zaczął pisać dopiero, gdy pół roku później pojawił się Andy Summers i wtedy się zorientowałem, że również komponuje i pisze świetne teksty. Tak państwu kiedyś opowiadał Stuart Copeland. Dawno się nie słyszeliśmy, ale wysyłamy mu do dalekiego świata najlepsze życzenia. Stuart Copeland, perkusista Police, dzisiaj obchodzi urodziny. If our minds are deranged, please don't ask us why. Beneath the sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. See in the Sahara with you. See in the Sahara with you. Man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could

Teraz suplement diety Bilomac Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śmiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 34 250 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Shell V-Power Nitro Plus to paliwo stworzone ze skuteria Ferrari, by poprawiać osiągi i dbać o silnik. Wlewasz do baku ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari. Technologie i innowacje oraz... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Jest 16, to Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, dzień dobry Państwu, w środę 16 lipca. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Spór. Donald Tusk nie zamierza rezygnować ze stanowiska szefa rządu. Tak jego rzeczniczka komentuje spekulacje o tym, że premier mógłby stanąć na czele Rady Europejskiej. Pacjentka wygrała proces z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niestety zmarła zanim sąd ogłosił wyrok. Zadośćuczynienie dostanie jej córka. Do Wisły dostały się śladowe ilości mazutu, ale o katastrofie ekologicznej nie ma mowy, tak zapewnia właściciel elektrowni Kozienice, gdzie doszło do awarii. Donald Tusk nie zamierza zwalniać fotela premiera. Rzeczniczka rządu rozwiewa wątpliwości w sprawie ewentualnego objęcia przez Donalda Tuska stanowiska szefa Rady Europejskiej. Wieczorem w Brukseli rozpoczyna się unijny szczyt poświęcony między innymi właśnie obsadzaniu najważniejszych unijnych stanowisk. Małgorzata Kidawa-Błońska ucina spekulacja i zapewnia, że premier, tak jak wielokrotnie mówił, nie zamierza zamieniać Warszawy na Brukselę. Premier tego zdania nie zmienił i jechał do Brukseli z tym przeświadczeniem. Premier w Brukseli już jest i rozmawia z szefem Komisji Europejskiej. Podczas szczytu przywódcy unijnych państw mają też ustalić, kto zastąpi szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton. Wśród kandydatów wymieniane jest m.in. nazwisko ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Z tego powodu, a dokładnie do czasu unijnych rozstrzygnięć, SLD nie złoży wniosku o wotum nieufności dla ministra. Szef partii Leszek Miller tak to uzasadnił. Mimo, że pan Sikorski ma nikłe szanse, to my nie składamy wniosku o wotum nieufności w stosunku do pana ministra Sikorskiego, aby nie utrudniać mu sytuacji. A więcej o negocjacjach w Brukseli już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. NFZ ma zapłacić 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia córce kobiety, która zmarła na raka. Proces Narodowemu Funduszowi Zdrowia wytoczyła sama Janina Orczyk, która domagała się, by NFZ sfinansował jej inną terapię, bo dotychczasowa nie dawała efektów. Fundusz odmówił, a kobieta zmarła w trakcie procesu. Dlatego krakowski sąd zdecydował, że zadośćuczynienie dostanie jej córka. W sądzie był Paweł Pawlica. Choroba się nasilała, a mimo to kobieta nie była leczona, ponieważ NFZ nie zgodził się na zmianę leku. W trakcie procesu toczącego się od 2010 roku chora zmarła. Sąd zdecydował, że fundusz zbyt długo zwlekał z rozpatrzeniem wniosków kobiety. Należy się zadośćuczynienie w kwocie 25 tysięcy złotych. Dwa dni po rozpoczęciu procesu do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynął czwarty wniosek kobiety o przyznanie nowego specyfiku. W tym samym dniu został pozytywnie rozpatrzony. Poprzednie wnioski NFZ po miesiącu oczekiwania odrzucał.